δαρκάνα, ακιοφιό με σένα. Έλα να κρίμα δαρκάνα, ακιοφιό με σένα. Δίκια να τεκτονιά, χαβά πολύπαν, για φοήρα. عندك سلم يا طائرة.